Dlatego o tej porze roku polecam codzienne stosowanie elektrolitów Hydro Optima Senior. Suplement diety Hydro Optima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg z Vitis vinifera wspomaga krążenie. Hydro Optima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydro Optima Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 8 sierpnia, minęła 21. Anna Kowalik-Brankacji, zapraszam na serwis. W Dzienniku Ustaw opublikowano postanowienie prezydenta w sprawie wyborów. To formalnie rozpoczyna kampanię wyborczą. Poważna sytuacja powodziowa utrzymuje się na północnym wschodzie Chorwacji. W Słowenii trwa liczenie strat. Po pożarze hali ze sztucznymi skórami w Sulejówku strażacy monitorują czystość powietrza w okolicy. Kampania wyborcza formalnie rozpoczęta. W Dzienniku Ustaw opublikowano prezydenckie postanowienie o zarządzaniu wyborów parlamentarnych. Posłów i senatorów wybierzemy w głosowaniu w niedzielę 15 października między 7 a 21. Jeżeli Niemcy wybierają, by otwarcie przyznawać się do zamiaru ingerowania w polskie wybory, to ta kwestia powinna zostać przedyskutowana na forum publicznym. Jako premier polskiego rządu nie mogę pozwolić na takie szkalowanie głosowania, w którym wzięli udział polscy obywatele, napisał premier Mateusz Morawiecki w liście do szefa Europejskiej Partii Ludowej Manfreda Webera. Skan listu, będącego jednocześnie zaproszeniem do debaty 2 października, szef rządu zamieścił na swoim profilu na Twitterze. W ostatnich dniach Fred Weber zaatakował rząd Prawa i Sprawiedliwości. Przyznał, że partia Jarosława Kaczyńskiego będzie przez niego zwalczana. Andrzej Przyłębski, były polski ambasador w Niemczech, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że ataki na Polskę ze strony przewodniczącego EPL to rodzaj zemsty za to, że nasz kraj zablokował jego kandydaturę na szefa Komisji Europejskiej. Postać bardzo dziwną, bym powiedział nawet nikczemnika, który Polska atakował już w momencie, kiedy były wybory przewodniczącego Komisji Europejskiej. Wtedy Polska pod wpływem tych ataków zablokowała tak naprawdę jego kandydaturę i być może w tej chwili on cały czas mści się w jakiś sposób za tę decyzję, za to, że jego koleżanka Ursula von der Leyen została tą przewodniczącą. Ursula von der Leyen, która też nie była dla nas szczególnie miła, charakteryzowała jednak pewna kurtuazja. Natomiast Mazera Bewera to raczej charakteryzuje już konfrontacyjny styl w najgorszym niemieckim wydaniu. Ambasador Przyłębski zwracał uwagę, że ataki Manfreda Webera na Polskę pod pretekstem rzekomego łamania demokracji i praworządności są zupełnie absurdalne. Na północnym wschodzie Chorwacji utrzymuje się poważna sytuacja powodziowa. Fala przemieszcza się rzeką Drawą i na terenach, przez które płynie, mieszkańcy walczą o przetrwanie. Według służb dramatyczna jest sytuacja wokół jeziora Szoderica, które zasilane jest kanałem z rzeki Drawy. Najpierw wylał kanał, zalewając pobliskie domki letniskowe. Teraz strażacy i okoliczna ludność budują wały z worków z piaskiem wokół jeziora, bo także i ono zaczyna wylewać. W ciągu dnia zawyły tam i w kilku innych gminach syreny, mające na celu ostrzeżenie ludności przed możliwą powodzią. Wały z worków budowane są od rana również w gminie Torczec. Wykorzystano geodezyjne badanie terenu i prognozy hydrologów, by wyznaczyć, do jakiej wysokości i długości trzeba się zabezpieczyć. Na razie wał zbudowany przez służby i mieszkańców ma kilometr długości. Trwa oczekiwanie na falę powodziową. Na szczyt wielkiej wody czekają również w Županii Osijecko-Barańskiej. Władze zarządziły w wielu miejscach budowę dodatkowych zapór i wałów. Tak jest m.in. w osiedlu domków letniskowych Karaszica, gdzie zbudowano zapory o długości 750 metrów. Szczyt fali powodziowej na rzece Drawie ma nadejść na tych terenach w piątek. Piotr Piętka, Polskie Radio. W sąsiadującej z Chorwacją Słowenii woda systematycznie opada. Trwa szacowanie strat. Premier kraju powiedział, że według wstępnych danych szkody wyniosą co najmniej kilka miliardów euro. To jest największa katastrofa w najnowszej historii Słowenii, oświadczył Robert Golob. Do poszkodowanego przez żywioł kraju płynie już pomoc z Unii Europejskiej i całego świata, w tym także z Polski. Mobilne laboratorium specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Warszawy wysłano do pożaru hali magazynowej ze sztucznymi skórami w Sulejówku. Strażacy zaapelowali do mieszkańców o zamknięcie okien, nie wychodzenie z domów i nie zbliżanie się do miejsca pożaru, mówi rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Karol Kieszkowski. wykryto niewielkie ilości środków chemicznych. One nie przekraczały dopuszczalnych norm i stężeń, ale mimo wszystko prewencyjnie apelowaliśmy i apelujemy o to, żeby zamknąć okna, żeby nie dopuszczać tutaj tych powietrza z zewnątrz do budynku. To jest takie działanie prewencyjne, zapobiegawcze. Jeszcze raz podkreślę, że tutaj nie ma sytuacji takiej, że te stężenia, te niebezpieczne związki są przekroczone. Strażacy nadal będą kontynuowali monitorowanie stężenia środków substancji w powietrzu. Po ugaszeniu pożaru zostanie przeprowadzone dochodzenie, które wyjaśni przyczyny pojawienia się ognia. Nastąpi to najwcześniej dziś bardzo późnym wieczorem albo jutro rano. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport Robert Grzędowski. Raków Częstochowa gra z cypryjskim Arisem Limassol w trzeciej rundzie kwalifikacji do piłkarskiej Ligi Mistrzów. Do przerwy w Częstochowie Raków prowadzi 1-0. Jedyną bramkę zdobył w siódmej minucie Władysław Koczergin. Druga połowa rozpocznie się za chwilę. To pierwsza część dwumeczu Rakowa z Arisem. Rewanż za tydzień na Cyprze. A w Montrealu gra właśnie Magdalena French. Polka mierzy się z Brazylijką Beatriz Haddad-Maillon w pierwszej rundzie tenisowego turnieju WTA 1000. Trwa pierwszy set. Maia będzie podawać, by wygrać seta. Prowadzi 5-4. Przypominam, Magdalena French nie przebrnęła w Montrealu kwalifikacji, ale weszła do głównej drabinki jako lucky loser po tym, jak wycofała się z gry Hiszpanka Paula Badosa. Wczoraj z turniejem w Kanadzie pożegnała się Magdalinet. Jutro swój pierwszy mecz, ale w drugiej rundzie rozegra Iga Świątek. Liderka światowych list zmierzy się z Czeszką Karoliną Pliszkową. To w Montrealu, a w Kozerkach rozgrywany jest turniej mniejszej rangi WTA 125. Pierwszą rundę przebrnęły dziś trzy reprezentantki Polski. To Martyna Kubka, Katarzyna Kawa i Maja Chwalińska. Największą niespodziankę sprawiła Chwalińska, która wyeliminowała turniejową jedynkę Niemkę Julę Niemeyer. Weszłam bez oczekiwań tak naprawdę. Myślę, że mi to bardzo pomogło. Ten mecz mi był bardzo potrzebny, no żeby troszkę mi pokazać, że jednak potrafię grać w tego tenisa i że nie zapomniałam, jak grać. Mówiła Maja Chwalińska. Jej rywalką w drugiej rundzie turnieju w Kozerkach będzie Czeszka Anna Siskowa. Katarzyna Kawa i Martyna Kubka na tym etapie zawodów trafiły na siebie. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami w całym kraju przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z drobnym gradem. Najwięcej opadów we wschodniej połowie kraju oraz na Pomorzu. Temperatura maksymalna od 17 do 20 stopni, chłodniej na Podhalu około 15. Nad morzem porywisty wiatr. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Ale schudłaś. Stosuję tabletki na wątrobę Heba Slimin. Wątroba spisuje się wspaniale. Heba Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać Heba Slimin. Suplement diety Heba Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Ma pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Czy współczesna polska literatura odpowiada na trudne pytania? Te dotyczące poszukiwania sensu i sposobu życia we współczesnym świecie. Bliskości, przemijania, miłości, bezdzietności, zmian kulturowych. Podejmują je książki szóstki nominowanych do tegorocznej nagrody Identitas. Psińco Jana Barona, Mer de Glace Małgorzaty Lebdy, Granit Agaty Ludwikowskiej, Milczenie Katedry Jana Maciejewskiego, Bez Ballada o Joannie i Władku z Jurajskiej Doliny Andrzeja Muszyńskiego oraz Atropina Adriana Sinkowskiego. Sprawdź ich odpowiedzi. Patronem nagrody Identitas jest Fundacja PKO Banku Polskiego. Patronat medialny objęło Polskie Radio. Nie masz przy sobie dowodu osobistego? Spokojna głowa. Dzięki aplikacji mObywatel wyrobienie dowodu w komórce zajmuje minutę. Ściągnij nową wersję z App Store lub Google Play. mObywatel. Zrób to prościej. Kampania współfinansowana z Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tonacji Trójki. Witam Państwa ponownie. Marek Wiernik przy mikrofonie. Prawie 10 minut po 21. No i tak jak zapowiadałem, tak jak to zwykle we wtorki o tej porze bywa, punkowo, rock'n'rollowo, bojowo, ale zaczniemy od bardzo letniego utworu. Mamy pełnię lata. Kiedyś w latach 60. zespół The Beach Boys śpiewał ten kawałek Surf City, grupa Ramones. No to niegdyś hymn surferów Surf City i grupy The Beach Boys. To pozostaniemy przy takiej letniej muzyce, bo sprawdziłem, mamy rocznicę, to był sierpień 1980 roku. Grupa Divo miała już trzecią płytę, Freedom of Choice, no i z tej płyty wyjęto na lato taki kawałek Whip It. No i co się naraz okazało, że to będzie mega, mega hit. No i w zasadzie jedyny utwór w całej dyskografii zespołu Divo, który załapał się do top 40 amerykańskiej listy przebojów tej narodowej. To przypomnijmy sobie ten letni przebój grupy Divo. Whip It w trójce. Whip it good.

tonight that we got the truck. We're going downtown, gonna be a truck. You'll turn the drive, I'll bring the beer. It's the late, late shift, no one to fear. Ride, ride, how we ride. And ride, low ride. It's round up time with a good horse mean. We're gonna drag one screaming. United i zanim pojawił się w zespole Simply Red, Mick Hucknall grał i śpiewał przede wszystkim w punkowym zespole o nazwie The Frantic Elevators. To był koniec lat 70. No, grupa większych sukcesów nie odniosła. W 82 roku zespół ostatnią płytkę małą nagrał i wtedy Mick Hucknall napisał taki utwór Holding Back the Years. Oczywiście przeszedł bez echa, no ale już kilka lat później stał się mega hitem ten utwór już pod szyldem Simply Red. No ale my posłuchamy Micka Hucknalla z zespołem The Frantic Elevators. Półtorej minutki. Hunchback of Notre Dame. I don't know what to say. She doesn't really care any old way. And I'm having a good time ringing bells. Having a good time ringing bells. Having a good time ringing bells. Having a good time ringing bells. I don't know what to say. She doesn't really care any old way. And I'm having a good time ringing bells. Having a good time ringing bells. Having a good time ringing bells. Having a good time ringing bells. Się coś zdaje, że gdybym nie powiedział o kogo chodzi, to nie rozpoznaliby państwo Mika Hacknalla. No kilka lat później już śpiewał z zespołem Simply Red. Ten zespół nazywał się The Frantic Elevators, punkowy band Mika Hacknalla. No to teraz z Manchesteru przeniesiemy się do Bristolu. No taka brytyjsko-irlandzka formacja. Znają państwo doskonale zespół, który nie chce być nazywany punkowym bandem. No, można dyskutować w zależności od płyty. To teraz posłuchamy utworu The Will. Zespół The Idols, proszę bardzo, w Trójce. Przeniesiemy się do nas. Najpierw zajrzymy do Częstochowy. Tam Raków Częstochowa gra z Arisem Limassol. Eliminację Ligi Mistrzów 2-0 dla Rakowa. No to już wiemy, co w Częstochowie, a teraz Wrocław i okolice. Zespół Franca odezwał się i otrzymałem nową płytę. To jest pierwszy album zespołu. Nosi tak przewrotnie tytuł Strona B, a Strona A to tam w zeszłym roku chyba taka epka ukazała się i miała tytuł Strona A. No to zajmujemy się teraz Stroną B. W lipcu świeża płyta i dobra płyta. Ja teraz państwu zaprezentuję dwa utwory z tego wydawnictwa. zespół Franca Pękło mi serce, a zaraz potem czy dwa razy zatem Franca. Wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze, to wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze, póki jedziesz czego śmiać. Wszystko po staremu, wszystko po staremu. Najgorsze jest to, że coraz mniej mi jest do śmiechu. Wszystko po staremu, wszystko po staremu. Wszystko jest dobrze, póki jedziesz czego śmiać. Wszystko po staremu, wszystko po staremu. Najgorsze jest to, że coraz mniej mi jest do śmiechu. Wszystko po staremu, wszystko po staremu. Chronicy zechleną wszystko po staremu. Cienie na to widzę, wszystko po staremu. Ciszej mówicie, wszystko po staremu. Coraz więcej słyszę, więcej słyszę. Dość mu przestrzane, wszystko po staremu. Karty już poznane, wszystko po staremu. Oczy postrzeżone, wszystko po staremu. Patrzą w moją stronę, moją stronę. Wszystko po staremu. Stoły połamane, wszystko po staremu. Karawan szpitalny, wszystko po staremu. Polityczne rozkosze, po staremu. Szukasz się znalazłeś. Szukasz się znalazłeś. Szukasz się znalazłeś. Czy wszystko ci już jedno? Szukasz się znalazłeś. Szukasz się znalazłeś. Szukasz się znalazłeś. Czy wszystko ci już jedno? Szukasz się znalazłeś. Szukasz, czy znalazłeś? Szukasz, czy znalazłeś? Czy wszystko ci już jedno? Szukasz, czy znalazłeś? Szukasz, czy znalazłeś? Szukasz, czy znalazłeś? Czy wszystko ci już jedno? Trójki NPP, Narodowy Punk Polski, zespół Franca, nowiutka płyta zatytułowana Strona B. Dwa utwory Państwu zagrałem, myślę, że już jest jakaś orientacja, mają Państwo pojęcie, jak wygląda w tej chwili muzyka Francy. Pękło mi serce i czy Wrocław i okolice. No to teraz wracamy, o, chciałem powiedzieć, przenosimy. Wracamy do Manchesteru, zespół V2, V i dwójka, zespół, który istniał na przełomie lat 70., 80., powstał podczas jednego z koncertów Sex Pistols w Manchesterze. Chłopaki się dogadali, zeszli, nagrali kilka singli. No i nieźle to brzmi po latach. Proszę posłuchać. V2 i utwór Nothing to Do. We'll be right back. nazwie V2 Nothing to Do i to był debiut płytowy grupy, która istniała 2 lata, 78-81 z kilku setek zespołów działających w Manchesterze. Ile to zależało od szczęścia, bo grupa po latach ta płyta zupełnie dobrze brzmi, no ale tak jak powiedziałem, na los szczęścia Baltazarze to się wszystko odbywało. No, poszczęściło się formacji Cox Parer. To prekursorzy tego street punka, początek lat 70. Londyn, East End Street. Cockneyowcy, mówiąc inaczej, przez chwilę prowadzeni przez Malcolma McLarena, no ale tak w ogóle trenujący w pubach londyńskich. No a potem włączyli się w ten nurt punkowy. Cox Parer teraz w Trójce w utworze Contender. You could have been a contender. I've never said that before. You were a bit of a comp, but it's you as a friend. There was something about you for sure. You thought the world revolved around you. You got too big for your boots. Self-belief is okay, but ego came out to play and you started forgetting your roots. Your bitterness is on show for all to see. You can take my name in vain, cause it doesn't bother me. What have you got? Is that your best shot? You think that you're a man, but you're a class. I think we both know you're a no-show, cause you haven't got the bottom. In your story to anyone who pays. Happy to be seen with me when it suits you anyway. Your new crowd is turning against you. It was bound to happen in the end. In your chase for wealth, you just can't help yourself. And you've lost yourself another friend. Your bitterness is on show for all to see. You can take my name in vain. Trójki, cały ten rok grupa Cock Sparrow. Sprawdzamy, co się tam dzieje w Częstochowie. No, bez zmiany, Raków 2-0 za Risem. Z Cypru, no to my sobie znowu zagramy coś z Manchesteru, aczkolwiek w tym zespole w pewnym momencie główną rolę zaczął odgrywać niejaki Steve Walsh, który w Londynie związany był z zespołem, i tu pewnie nazwa znana, The Flowers of Romance. Tam Sid Vicious zaczynał, Keith Levin, Palmolive, no i wspomniany Steve Walsh w pewnym momencie z Londynu przeniósł się do Manchesteru, a grupa Manicure Noise to był jeden z ciekawszych bandów manchesterskich. Za chwilę zresztą przekonają się Państwo. Świetne granie. Posłuchamy utworu Metronome, Manicure Noise. Manicured Noise, tak nazywał się zespół w utworze Metronome, słuchaliśmy. Nasi teraz będą Żyrardowa, no to wiadomo, chociaż tam różne zespoły grają w Żyrardowie, ale to ten najbardziej znany. Pull the Wire z nowym utworem Temida. Temida jest ślepa, chore ma sumienie, nie mówi już nic. Temida jest ślepa, wymownie milczy, nie mówi już nic, nie mówi już nic. Temida jest ślepa, wymownie milczy. czerwony wschód i gwiazdy na zachodzie, wojenny horyzont znów na głodzie. Tajni agenci po każdej stronie budują poligon w twojej głowie. Pamiętaj, jeśli chcesz oddać życie, że prawda też miewa fałszywe oblicze. Pamiętaj, gdy odbierasz komuś życie, że prawda też miewa fałszywe oblicze. Deriga jest ślepa, chore na sumienie, nie mówi już nic, nie mówi już nic. Deriga jest ślepa, wymownie milczy, nie mówi już nic, nie mówi już nic. Deriga jest ślepa, wymownie milczy. Strumień dezinformacji, fałszywi idole sądowych stacji, tysiące wiernych, setki przeciwników, wodzie igrzyska dla śmiertelników. Pamiętaj, prawda bywa złudzeniem, a słowa miewają podwójne znaczenie. Pamiętaj, prawda bywa złudzeniem, a kłamstwo kiedyś to za Risem. Doliczony czas jest 2-1 w tej chwili dla Rakowa. Ja już Państwu pomału dziękuję. Ja nazywam się Marek Wiernik. Michał Jakubik audycję realizował. Marek Pawlukiewicz mnie wspomagał. Jeszcze Poison Idea. To jest zespół, który parę lat temu, nie wiem dlaczego, rozleciał się, ale mega, mega wszechczasów hit nam teraz panowie wykonają. Poison Idea. We will rock you.